Hondarribiak hartuko ditu asteburu honetan estropadak. Hondarribiko 36. bandera izanen baita gizonezkoen Euskolabel Ligan eta 15. Txingudiko bandera emazteen Euskotren Ligan. Denboraldiaren erdia markatzen duen hitzordu hau bereziki garrantzitsua izanen da Hondarribiarrentzat, Euskolabel Ligako lehen postutik puntu bakarrera baitira Bermeoren gibeletik. Emazteen Euskotren Ligan berriz, 5. lekuan dira Hondarribiarrak. Josemi Helduaien, Hondarribia Arraun Elkarteko lehendakaria asteburuko hitzorduaren antolaketa betean izan da, eta estropadaren garrantzia azaldu digu. Bakoitza bere helburuekin hor lehian gogor, eta egia esan uste dut, asteburu hontan ere, gehien ez larun batean, Hondarribian estropada egun handi bat biziko dugula. Larun batean Euskotren eta Euskolabel Ligako bi estropadak, eta gero igandean ningu dugu ARC bateko estropada, kofradiako bandera, gure bigarren treneroa jokatzen duen liga hortan, eta ARC 2-erek ere eskatu zigun, mesedez, estropada antolatuko genuen beraientzako, eta noski baiezko esan diogu, eta zuk esan bezala lau estropada esango dire. Maila goreneko Euskolabel eta Euskotren ligetako hitzordu ez gain, bigarren mailako KAE edo ARC ligetako estropadak izanen dira igandean ere. Hondarribia ez da postu gorenetan, liga horietan, bai aldiz LAT Lapurdiko arraun taldea, KAE ligako lehen postuan da hau, igoera postuetan beraz. Igandeko bi hitzorduak ere hurbiletik jarraitzekoak izanen dira.